Eta egun pilotaz eta pilotaz ere hariko gira olatz. Bai, atxalde onguzi eri, pilotaz eta pilotaz, eskuskaz eta palaz hariko gira, mutikoetaz eta nesketaz, naiz gure gomitak emainunen inguruan denak mutiko kalakizonak izan. Hasiko gira eskuska trinketan aipatuz baina palaka, baitugu beraz izanen baita baigogin masterzak izanen baitira, aste buruntan berean hasiko dira, ostira luntatek goiti. Eta gurekin du gure ipatzeko, zarek segiko, kide bat Ramuntxo Irastorza, atxaldeon Ramuntxo. Atxaldeon. Ara, zurekin aipatzeko dugu istantean, biaren partean hariko gira eskuskaz egan bezala, ipagaldeko batzordea orain nola ditzen baita, finalak izan ditugu igandentan, artekoetan, biaren mailan eta lehen mailan, eta behingoan gurekin ditugu biaren mailakoak, ez lehen mailakoak, baina biaren mailakoak, biak ere ezagunak dira, berezko izanak, Jean-Michel Mujika eta Pampi Diar, atxaldeon biak. Atxan León. Bai, zuri, eh? Eta galderak bali madituzu egiteko gure gomiter 0-5-5 behatzi bialdiz, 0-0-0 bat zenbakirat deitu guztian gure Twitter kondua ere piztua da. Joko zazpiko marratxo, kampo! Ara, gomita famatuak gaur mainaren inguruan baditugunak. Asiko gira. Kontentzira, bai, bai, bai, biziki, saian bezala. Gaztetzen zaitu. ez bortzaz, metzen hori ideia erez, eh? Are, palarekin hasiko gira, masterdak, nesken lehiaketa ostiral eta igande untan, bigarren aldia da, Ramuntxo, antolatzen dara? Ez, eh? Iruagena. Irugarren aldia. Ados, jaz, etzinuten momentu berean egin, zenako kamiatu zua? Hala, jaz lehen txau enginin, xapelko hasigabe enginin, iduri neskeak entrenatzeko bezala enengin hila xapelketa hasia intzin. Baina aurten ikusi du eskualeriko xapelketa finitu eta frantziako xapelketa inartean bazela ilaiteat. Lehen mailako neskendako. Orduan egiten ginen, okasunia zela neska hori inarrazteko eta oberenak libro izain zirela memento horretan. Palantxan da, eh? Palantxan, ba. Palantxan. Goma beteaikin. Goma... Nolaz hilabete bateko... Epea? Iduriz... Jazetzen ala izan, bere ala asisten? Jazetzen ala izan, baina gero final erdien eta finalaren artian ilaiteat izan zen aski. Ordean aurten deliberatu dute berantau hastiat eta dena segitan eitea. Naski otxailain oian ero eta bian ero dira frantziako finalak. Asten, ez finalak. Finalak, bai, finalak. Eta xapelketa asten da urtagilain oian. Ados. Antolatzen zuen lehiaketa bat? Zendako antolatzen zuen lehiaketa bat? Gana idu zer ez da aski xapelketarik neskendako? Ebe, dila irurte, hola bietu ginen, etzela lehiaketa ebate neska obenek ilan. Ahzen ziren lehiaketan erri bako txeta, maina nola etzela lehiaketa, gana idut eskuska bezala, independen mailan bezala, etzela... Jokoz kanpo dugu gerituko, arazo bat ukan dugu hemen berba hortuz azte ziztela, baina abenduko emankizun bat genuen hor repika, eta bagoaz berala baipantxika zurekin segitzeko egungo Jokoz kanpoa. Atxalde ongu ziri ongi etorri Jokoz kanpo eman aldirat. Eta pilotarekin, hasten dugu saioa olatzen. Atxaldan guzieri, bai pilotarekin, ezkerk paretako profesionalak endaian baititugu, ostiraluntan berean, binazkako zapelketarekin, final erritarako xelkatun izenak balazkigu, tamalez, Iker Ibarria, etzirazu izanen, atxaldan Iker. Apa, atxaldan. Bigaren partean, eskubaloia zariko gira, behingoan, eta antxeta egatiko estudiotan girela baliatuz, eskubaloilari profesional bat izanen dugu, Asier Zubiria, Irungo bidasoako jokalaria da, ez da horreino hor, baina izantean augurtuko dugu. Pilotaz, Iker Ramezela, finalerdietatik kanpo, joan den astean galdu ondotik, bentsatzen dut, ala ere dezeptzio txiki bat, zuretako? Bai, ala da, ez, azkenen, gure helburua beti salkaitza izaten da, beti entrenatzea, astero salkatzeko, eta, ez da txapelketiko bena izan, gauzak etzaizkigu oso ondo atera, baina hain buruz buruko dator, buruz buruko pentsatu beharko deu, eta, aberra ondo preparatu eta gauzako beto ateratzen dien. Joan den astean, Olaizolaren kontra galdu zinuten, Aimar Olaizolaren kontra, behar bada etzin duten joan den astean galdu txapelketa, lehenagotik. Bai, argi dago, ez? Irutze zait, ni lesio batetik gana atera eta nintzela, eskutako minekin ibili nintzen, Txapelketa aurretik gane bi hiru partidu jokatu nitun bakarrik, eta azkenen ba, rodaje falta horrekin etorren nintzen, ez? Aurreneko bi hiru partidu eta, ba, bueno, partidu nahiko kaskarrekin nitun, ba, bueno, azkenen entrenatzeko hori ba, eskuk ondoen bardulako, ez? Asko antzematen da, eta bueno, gero pixkanaka, ba, gauzak hobeto ateratzen jundie, partidu oso ona jokatu jogu, baina bueno, beti falta izan zaigu ba, beste puntu bat. Hain zuzen, zuen partidak oso tinkoak izan dira, aldi bakoitz, gutiz galdu duzue edo gutiz irabazi ere? Bai, hola da, ez, azkenen adibide bat hortxe dago, ez, Elezkanotarrez ustak ba, hiru partide segidan iraz, ez ituzten 22-21, Eta bueno, hiru irabazi edo hiru galdu horrekin, ba bueno, ikaragarrizko aldea dago, ez? Guk galdu ditugu 22-19, 22-20, ba partidu desente, gaina irabazten junda eta bueno, galdu berretzienak, ordun ba bueno, hei esan triste, ez? Beti falta izan zegulago bukaera parten, ba bueno, beste bizitasun bat eta beste decisio bat bukatzeko. Zer da, konfiantza galtzen da? Galdu duzu, sentitu duzu konfiantza galdu duzuela? Ez dakit, konfiantza beha ez dakit ala dan, ez? Azkenen hasieran da konfiantza atera eta, ba, bueno, pelotak brilloa izaten dute, pelota nere jokukin behintzen, ba, hasieran pelotak brilloa duten oa mingeio iten dut, eta gero gastatzen dienen, ba, bueno, ezin minein ibiltzen naiz, ez? Orduan, ba, bueno, ez dakit, igual bai arriskatu barko nukela geixo, eta bueno, azkenen nire bai, ba bueno, saiatzen naiz hasieratik laguntzen da bukarako parte eta bai igual askotan nekatu xamaraiatu naiz, ez? Ez da erresa. Gure lanare bai saiatzen gea, ba bueno, atzelari aldan gehiena laguntzen eta bueno, ba igual ba parte bukaratan ba bueno, bai iritsi gala, ba esaten naiz bizitasun hori gabe beintzat. Hori da bi gauza, berda fisikoki justu 22ra heltzeko azken tantoietan eta baita ere pilotena hori interesgarria da. Pilota partido bukatzen ja pixka bat gastatua direlik, zu sumatzen duzu diferentzia gutxiago egiten duzula? Bai, asko nabaritzen dugu, ez? Azkenen beti gastatu izan die pelotak, baina bueno, aurtengo txapelketan ba 12garren tantoko, bai? 12garren tantoko ba pelota danak ia ibilitatuten die eta bueno, legution adibidez, ba bueno, frontoia oso iristakorra da, pelota asko ateratzen die eta hemen endaian bai, ez? Baina bueno, Beste frontoietan bai notatzen da ba pelota diferentzia hori. Hori zer da? Pilotak desberdinak, frontoiak desberdinak? Ez frontoiak lehen urteko iguala die. Orduan ba pilotak. Materiala izango da diferentea bai. Ados, desberdinki egin duzu eta ustuzu zuri kalte egiten dizula zure jokoarentzat. Ez, nei bakarrik, azkenen baina zuri bereziki. Bueno, ba gaude pelotari batzuk, ba bueno, teknikoki ez gianak beste munduko gauzak, azkenen gure jokue, ba bueno, velocidadea ematea dela eta bueno, pelota gastatzen balen badie, ba velocidadea emandare, ba azkenen ez die beti bezala ibiltzen, ez? Orduan ba bueno, ez da gite. Igual gehiago entrenatu beharko da arlo teknikoa eta bueno, beste era batea jokatu. Hori egiten duzu? Gehiago arlo teknikoa landu? Bai, azkenen zuk ondo egiten dezuna, ondo egiten dezu, ez? Bakin nik ba bueno, teknikoki edo hankatako azkartasunen ba naizela baina izango altuna bat edo aimar bat edo bengotxa bat, baina bueno, nire limiteare ba bueno, iritsi nahi dut, ez? Azkenen beti nahi zu mejoratu zure teknika, zure azkartasun hori eta bueno, hortan saiatzen zea, ez? Entrenamentutan batez ere ba horri eusten diozu, saiatzen zea entrenamentutan ba bueno, gero partidu nitxe ez dituzun gauzak egiten eta bizkanaka hobetzen. Nola entrenatzen zira? Norekin, nun? Ba bueno, arlo teknikoa txanizekin lantzen dugu gehien bat, ez? Jokin hortan artista bada, ikerra derrin baita du pelotarik, beti gure eskutan dau, esate jozu larun bat baten entrenatzeko eta beti, ba bueno, beti baiezkoa da, eta alde hortatik gan, ba, bueno, jokinekin oso guztua daude, ez? APZ txagin ebait arteka entrenatzen dugu, eta gero arlo fisikoa ba Tolosan, ez? Azkenen hankatako azkartasun hori eta bata beste, ba bueno, asko kostatzen da lortzea eta bueno, hor saiatzen gaiz. Astero pare bat hiru bat aliz entrenatzen. Adibidez, bai, zenbat aldiz? Aste bat bi hiru aldiz Tolosara? Bai, lasai asko bai. Bai, eta gero teknikoa etxan izekin ere Tolosan edo nun depentzen duen hori. Bai, partidu segun partidu nun jokatzen duzu, bai. Ba bueno, garrantzi dauke, ez? Azkenen adibidez, endaiako frontoia edo legutiko frontoia edo egunerokotasunen jokatzez den frontoietan, ba, bueno, komeni da entrenatzea aurretik. Bai, justu hor bat nahinuen egin pilotak aipatu baititu zuelen, iduitzen zait, aurten inez behin gehiago entzun dela pilotariak etzirela pozik. Ez dakitzein finala intzin ere, ala, izan da materialarekin asaje bat, ze pasatzen da, pilotak aldatu dira edo... Bueno, ez dakit. Edo aitzaki bat da. Ez dut uste aitzaki badanik, ez? Azkenen, pelotari batek beti, pelotari bat bakarri baldin bada beti itzei jona, ba bueno, ja gauzak nahiko, ez dakit, ba nahiko soa behartzen di, ez? Baina ez danen pelotari bat, eta beti gauza iguala danen, ba nik usteia kontu nartzeko gauza badala, ez? Teknikoke bai, edo pelota aukeratzaileke bai kontuatu dira alde hortatik eta bueno, nik uste pelota ba bueno, pelotak asko gastatzen diela eta ez den ibakarrik esan. Baina ez dira partida guztiz aldatzen? Pilotak berriak dira, ez aldi bakoitz. Bai. Eta gainera ez dut irauten, gero. Ez dut irauten, hoi da dauketen akatsa. Partida oso bat, 22 tantoz, ez du irauten. Ajigarria da. Bai, esate zut, ez? 12. tantoako txapelketa honetan, bueno, 10 partio jokatu behar maitugu, 12 partio jokatu behar maitugu, 8-9 dan, 12. tantoako pelota denak ibili da zeuden. Hori Iker larruaren historia bada? Ez dakit, nik ez asko entenditzen pelotan, ez? Bai, larru edan, barruko materiala dan, edo zer da, baina argi dauna da, hoi hola gertatu bala, eta aurten antzeman dala, ez, partido askotan. Olatz ez dakit ezagutu duzun olako egoerarik, lehen pleni ziren edo? Bai, pleni beti, pilotariak beti agertu dira, kesu, ez beti danik, baina aspaldi, hiru joari zelarik, usu, baina gaia zen gehiago, edo biziegiak, edo motelagoak, edo frontoionetarako gehiagik, ezkoak, olako eztabaida zen, hau, iduritzait beste eztabaida bat dela, pilota gastatzen direla beste eztabaida bat da, nire iduritzen zait? Bai, bada beste eztabaida bat, ez? Askotan, bueno, aurtengo txapelketan ebai, bai, izan da, ez? Guk Aimarren kontra jokatu genuen partidun, pelota baju ezala, bizi ezala, baino gehiago, bueno, hor azkenen, pelotari bakoitza bere interesa da uste, ez? Baina, bueno, hoi baino gehiago generala da, bueno, pelotak bai gastatzen diela behar baino gehiago, eta beti gastatuko dira, ez? Azkenen gauza natural bada, gastatza pelotak, baino orain arte behintzat nik ez dut hola gastatzen. Eta hor aski orokorra da pilotari guztien artean, izan enpresa bat edo besteak, denak zentzu hortan ari zirezte. Bai. Eta arduradunak akotzen artean pilota hautatzaileak eta hoiekin aipatu duzu. Bai, argi dau. Zer diote? Haiek bai konturatzen dira, ez? Frontoi asko eta pelotak zertan gelditzen diela. Hasieran seboa dutenen, bueno, ibiltzen diela, politia diela, baina gero seitun ezertan gelditzi diela, baina haiek ez dakit zen neurri arte duten hoi konpontzea. Baina pilotak pumparenak dira, denak? Hortxe, eta pumparekin, simple da, pumparekin mintzatzea eta ratea zegertatzen denez? Bueno, hoi gure kontu ez da ez, guk azkenen gure teknikoi da esaten dugu, gure zait, haiek... Haiek itzen barrutenak bai pumpakin, o gurekin, ez da egit, ez da, hau da, hemen digan aurre biliko dan pelota, eta listo, bueno, utxiz. Gaur egun pumparenak dira denak. Bai. Txapelketara berriz itzultzeko, Iker Irribarria, Merinorekin hasi zinen, gero Jaunarena sartu zen, horrek ere ustuzu kalte egiten duela, ez bikote berdina izatea demora guzian? Ez, kalte, bueno, kalte ez da egit, azkenen bakoitzak bere inbeharrak aldatu harritu, ez? Ez da berdine Merinokin jokatzea edo Jonekin jokatzea, ez? Azkenen bi pelotari ez berdin die, bakoitzak bere armak dauzke, bere puntu haule dauzke, baina, bueno, kaltea zet uste inundik ino aldatzea danik, ez? Ba, igual kaltea izan liteke, ba, bueno, Jonekin bain ez detela joka horretikan, eta, bueno, ba, igual parejako konfiantza hoi, edo ulermen hoi, ba, pixka falta zaiula. Hor norekin jokatuko zu ostira lontan? Ba, Jaunarenekin. Jaunarenekin berriz ere. Merino beti zauritua da hori da? Bai. Ez da, bukatua da beretzatagoan lehiaketa, geldituko dira behendik bi jardunari ustut? Bai, hau eta beste bat gelditzen da azkena, eta, bueno, oain ostiralako behintzet ez da jarriko, eta urrungo asteako, ba, bueno, espero behan hobeako, bai, ez, ez. Ezkenen ez du inorrek nahi ez da jokatu, ba, beste bat lesionatu alako. Bai. Nola ikusten duzu, hortengo txapelketa, hemen digo iti? Ba, bueno, netzako txapelketa zaie, baina bueno, ikusteko eta txapelketa politxe izan da, partidu hon asko izan die, azkeneko momentu arte, ba bueno, ia bikote denak aukera zuten pasatzeko, eta bueno, nik ustea asmatu dutela urten bikotekin, ba bikotekin, ez egizan azkeneko bi... Bi jardunaldi hauek ba pixkat kaskar gelditzen dira erabakita daudelako, baina bueno, orokorren iritzen zait, bueno, txapelketa oso politi izan dela. Altuna eta Martikak dominatu dute hasierako txapelketa honetan, orain iduri du Elezkano Rezusta ari direla gora, bi hoien artean jokatzen alda edo bueno, ez dakit, azkenen era bat aldatzeta, ez? Hemen esatez du, oain arte indako danak ez du zertako balio, oain berriro zerotik hasi behar du denak, eta aurreneko egune txarra tokatzen zaizu, eta ia ba kanpon gelditzen zea, ez orduan. Egia da, haiek nagusitasun bat erakutsi dutela, az bukaran batez ere Elezkano eta Rezustak, ze irabazi duzten partidu batzuk gaina nahiko ondo irabazi duzte, erabat dominatuz, Baina, bueno, argi bili bar da, ez? Hor daude beste sakanako bik, Ezkurria eta Zabaleta, ba, eusen irabazteko kapazitatea duenak, eta Aimar zesanik ez, ikera arrizko txapoketa egin nahi dela. Zuk ikusi zu joan den astean, ja, berritzatera da, ez dakin undik berritzatera da Aimar handi bat. Ez dakin undik ez. Azkenen prentsak eta hor, bueno, azkenen egur asko emate gu, eta Aimar, bueno, askotan jarri du ella hilda bezala, baina bueno, beak bere lanen segido, bere txispa hartu do berriro, eta oain ikusten da ez, berriro, oita metzortzi urte dauzkela, oain digan hor daula gerra emateko. Zuk denen kontra jokatu duzu, bi aldiz, edo ez dakit nor duzun azken eguna, mena antxu bi aldiz, lau bikote horietan, zein izan duzu zailena, da zein ekaman duzu impresionena? Ba, ni uste danak orokorren izan dela zaiek, ez? Ez duela partidu bat galdu, esatezuna, puf, errez, eta ez duela partidu bat galdu, o irabazi, errez. Orduan, ba, bueno, igual bai izan ditugula, tanteo batzuk, ba, bueno, 24, baina, bueno, azkena, Aimarren kontraken duta, ba, beste giritu zait, ba, emeretzi, bueno, emeretzi, beste bat 14 neukidu, baina joku aldetikan, ba, ez dela hainbeste diferentzion, ez? Orduan, bueno, ez dut uste bat besten gainetik daunik eta horregatik esatizut, ez? Oain berriro gaina zerotik hasten die berriro pareja denak eta bueno, politxe izango da, semifinaletan ikusteko. Itz bat, ez zaizu iduritzen oso luzea dela lehiaketa bezala, txapelketa bezala? Bada luzea eta... oso luzea. Eta oso. Hasieratik bueno, ari ira ipatzen, badu hilabeteak janik hasia dela eta ja bukat... Zeko ere gelditzen da, oraindik. Bai, ba pentsa, ez, oraindik bi aste, beste aste bat deskantxo, beste hiru aste semifinalak. Antxu lau hilabete dira azkenean. Bai, hola da, ez. Nei lehen gorten, egi esan, Rezusta egin etzaiten bat luzea egin, ez. Dana perfecto juntzan, dana oso ondo, eskutatik inungo arazoi gabe, dana bikain. Eta hasieratik, barkatu mozten zaitut, hasieratik hasin ezten ongi Rezustarekin, bainatekin? Bai. Eta hori da pixka bat olako luze, txapelketain luze batean, adibidez, Altunari gertatzen zaiona, posible duzu osongi hasi, eta gero indarrak apaldu eta holdu, eta... Bai, hala da, ez, azkenen, kanpotikan ikustez dien gauza asko da, ez, egunero, ba, entrenatzea jun bar da, bakoitzak bere bizi pribatu eta auke baita, gauzak beti ez dien ondo juten, buru askotan ba beste gauza bat egoten da, entrenatzen igual ba min hartu zu ez dakin nun. Hor gauza asko dare gero ikustez dienak, ez? Azkenen ba pelotari batek ba hain txapelketa luze baten ba bueno, ez. Laula betez puntan egoitea da. Puntan egotea ezinezkoa da, ez? Da lehen urtean ba egizan Beñatekin dena ondo egontzan, ze ni justu xamar nebienen, Beñat ondo zebien, da Beñat justu xamar zebienen, ba nei momentu honatu kotzaiten, baina bueno, oire ez da normalena. Justuki zure formarekiko, iaz irabazi zinuen Rezustarekin, aurten erranduzu eskuko minararekin zinela eta zin izan zuela entrenatu, zure maila pixka bat apaldu da, badakizu zergatik, egin duzu pixka bat gogoeta bat, edo... Bai, bueno, azkenen gure bai pertsona gea, ez, saiatzeka entrenatzen beti aldeun gehiena, Baina, bueno, azkenen gugea gehien analizatzen deunak, gehien postein ganak ondo garenen, eta gehien sufritzena gaizki hau denen, ez? Orduan gugea egun nahi deunak, gugea entrenatzen deunak, eta iruditzen zait ondo entrenatu deula, ez? Lesiok batez ere eskuk, bueno, ez dit bate lagundu aurten, udara oso kaskara jokatu dugu, eta bueno, nahiko justu aiatu da binakakoa, ez? Baina, bueno, irutzea gero korakada politio egin deula, bueno, ja beste itxura bat ematen, eta bueno, pixkanaka bagola juten gara. Baina, zerbait aldatu duzu zure prestaketan, adibidez, iazko urteari konparatu? Ez dugu ez aldatu, ez? Aldatzen da makarra da, bueno, zure parejakin ezin dezula entrenatu nahi ez guzti, ez? Azkenen bat herri esarra izan da, eta beste Gipuzkoarra, bueno, kosta jandala entrenamentu batea bilatzen. Ostiralontan, Hendaian zirezte, Laso Albizuren kontra, hauek ere ja kanpo dira final erditatik. Ez du fitxik jokoan partida horrek? Badu interesik zuretako ere pilotarentzako? Bueno, pilotarentzako beti, ez? Azkenen txapelketan nagusi jokatzean partidu guzti dute interesa, eta hortaz gain bueno, kodero errankinak ore puntuk hor dago, ez? Orduan bueno, beti saiatu hartzea irabazten, profesionala gea eta hortaz gain bueno, azkenen gure lana da, ez? Beti irabazte ateratzea. Egia da bueno, txapelketa nagusiak ez duela zer jokatzen, baina bueno. Eta iparraldean gutxitan ari zarete? Bai, ni bitzet urten behin etortzen naizen daia, eta beste daia ez dona paleun. Dona paleun da, bale. Aipatu duzu sailkapena, arrankina. Kasu egiten diozu pilotariek horri? Bueno, guk esan egun urekotasunen, ez? Gero, aipatzen dutenen, bueno, oso politxe, baina azkenen ni nahiago txapel bat lortu eta horrekin segi. Ala ere, txapela lortzen baduzu, puntuak emango dizkizu. Ala. Nahi dutaren adibidez, Ostiralontan Hendaian deus jokoan txapelketan, eta arretuzu, baina kasu behar du sailkapen horri zaindu edo. Horri baino gehiago azkenen gure sensazio die, ez? Gu beti irabazte ateratzen ga, nahiz eta ezer ez joku neuki, azkeneko bi partiuk irabaztea garrantzitsua da, batez ere, bueno, urrungo txapelketa ibeida, ez? Buruzburukoa konfiantza zasi edo zasi, baldear da guaita. Justuki, badakit profesionalak zireztela eta Ostiralontan irabaztera aterako zireztela, baina zuk ere errantzu, ja burua buruzburukoan duzu, zuk bereziki? Bueno, oain digan kontun hartuta, txapelketa bukatzeko zenba falta dan, bueno, burun dau, baino zintzea preparatzen hasi ja, ez? Ez? Noiz hasiko da zuzen? Txapelketa bukau, izango dara pirilen, eta handikan urrungo astea, orduan. Berehala, txapelketa bukatu eta berehala. Bai, baino txapelketa bukatzeko oain digan, asko falta da. Baina, Iker, iaz txapeldun izan ziren binaka, eta binaka txapeldun dena buruzburukako prestatzeko badu 15 egun arralen dugu. Bai, baino ez da nahikoa, ez? Azkenen ez neutran gaur ja kanpo zaude. Bai. Izanen duzu berba bila bete prestatzeko buruzburukakoa. Bai, netzako asko ze hobeto da, ez? Azkenen beste modalitate diferente bada, fisikok ire beste gauzatu eskatzen du eta bueno, bada bueno, prestatu barreko gauza bat, ez? Ez dakit ja momentun hasi beharko nuen edo igual bueno, pare bat aste lasai rekuperatzen utzi ze orain arte nahiko paliza eman diogu gorputzei. Baina bueno, argi dauna da gauza analizatu beharko jugula eta bueno, aldan ondo nain. Eta hori planifikatu duzu? Badakizu pixka bat noiz edo nola landuko duzu buruzburukakoa, bueno, entrenamentu klase. Azkenen lengo asten gatu ginen kanpon, ez? Aste hontan bueno, gauzak lasaiago hartu ditugu. Baina, bueno, bai urrungo asten igual itzen barko denukela preparatza fisikokin, eta bueno, ja gauzak, azkenen beak entenditzen du, ez, gu baino gehiago nola preparatu, eta ja gauzak, bueno, buruzburuko ibeidain. Elburua, la ere, zein izango da, zuretzat? Bueno, netzako irabaztea pilotari guziek bezala, baina hori da, bai, txapela Bai, neuzte, bueno, ikusita dela bi urte txapela irabazteko gai eukinula, eta lehen urten, momentuiko benen, ez egon da, bueno, txapela burrukatzen hon intzela, bueno, aurten nahiko nuke, ez? Finalen egon, baki zertan finalen egotea, gauza oso zaie da, eta konturatzen zera, batez ere olako momentutan, kanpo gelitzen zaren txapelketatan, eta finala jokatzea gauza handi izango litzek, ez? Baina, bueno, helburu bezala, pelotari danak txapela daukau, eta prestakuntza bintzen horri buruz jungoa. Badakizu ere segurazki jazko finalista zirelako, dola birurteko txapelduna zirelako, eta binazkakoan goizik bukatzen duzulako, denbora izanen duzulako prestatzeko, favorito artean izango zirela, denek itxoinen dute Iker Herribarriak txapelketa honbat egitea, txapela edo gutxinez hor nunbait? Bai, bueno, badakit ez presioi eukiko etela, baino kontu nartu ez, lehen gurten oinatzek iraziziala, eta oinatze bai txapelketa binakakotik kanpo daula, ez? Orduan, bea izango litzeke, izan beharko litzeke bintze eta autagain nauzina. Baina zu izango zira. Bueno, ez dakit, azkenen saiatzen ga, ez? Bagoitzak presioak entzen, ni badakit ez, oen digan, ba, bueno, gaztea nahi zela, gauzak ikasteko euzketela, saiatu nahi dut, atope, nahi dut, nik bai irabazi, baino no, garbi dauket ez baldin bat lortzen, ba, laren segituko etela, eta udara ona egin saiatuko nahi zela, zer pasatzen lare. Bitz ostiralo ontakoaz, Iker Herribarria, beraz errandugu partiduak ez duela duz jokurik, baina Endaian, frontoi bizia, aurkarien kontra, albizuren kontra, nola ikusten duzu? Bueno, partidu zail ez, frontoi zu esatzena bizia da, lurretik anasko ateratzen bai. Dana, eta bueno, nik uste hoi txarra dala bi atzelarin jokuntzako ez, bik, normalen dieba, bueno, lasai, pelota lasai etortzenen asko zeugeto moldatzen dienak, eta gero horra hurren, ba laso, ez? Ezkerran txokin ikera arrizko minik jona, eta bueno, egizan nahiko lanzaiek izango jo, baina, bueno, saiatuko beha. No. Justu bukatzeko, bitz Iñaki etxegunetaz, joan den astean gure gomita ginuen Jokoz Kanpon, berare izanen da osira lontan bigarren mailako txapelketan. Ez dakit ikusteko parada izan duzun, kantxan? Bai, behin baino gehiago ikusiet, eta bueno, gustatzen zait, ez? Eskubikin hor kostauz ikaragarrizko belozia ematen dio, antzematen da baita, ba, bueno, trinketen ibilita daula, ez boleakin eta, bueno, iruditzen zait, ba, bueno, hendi gaztea dela, gauzak ikasteko dauzkela gu bezala, eta bueno, pixkanaka ba, jarriko dela, ez? Haber, ba, behaire bai errespetatzen dien lesiok, gauza zaie dela, hoi. Eta, arrantzo, trinketetik heldu da, eta trinketeko antxu guzia bezala, ahultasuna ezkerrean. Bai, antzematen da, ez? Azkenen beste jokua da, hemen, ba, bueno, ez dau sareik, ez dau lehioik, eta bueno, beste mundua da, ez? Baina, bueno, denbora badauke ikasteko, jarriko da, iritsu zait, entrenatzen da dituko da tope, osea, que, bueno, lasai, pazientzi pixkatekin jarriko da. Ba, Iker Herribarria, eskertzen zaitugu, gurekin izanik, aste hontan, ea gauzako ongi ateratzen diren ostira lontan Endaian, eta bereziki buruz burukakoan gero, mini esker. Bale, zuri. EHZ eta Jaiola gaztetxearen eskutik Zirimolaren bigarren alea Utsailaren 23an arratseko 9an Azparneko Jaiola gaztetxea Gatibu Gapelutxek Digibul Sajera 10 €, aintzinetik erosi nahi baduzu, zoaz EHZ-etako Facebook ojira. Jokoz Kanpo saioaren bigarren partea eta hitzeman bezala eskubaloia zariko gira olatzen. Bai, eta joanen gira, Gipuzkoara joanen gira, Bidasoa taldeko jokalari bat baitugu gurekin, Asier Zubiria, txaldean? Bai, txaldean. Eta gurekin ere badugu Antxetaigatiko kolaboratzaile bat, lankide bat, Unai Oiartzun, atxaldeon. Atxaldeon, bai. Beraz, aipatuko dugu pixka bat, entxatuko gira Bidasoaren ezagutza egitea, Irungo taldea da Bidasoa. Lehenik, zure aurkezpen txiki bat, Asier Zubiria, nungoa ziren, zenbat urte, noiztik eskubaloia, den-den-dena. Bueno, luze gongoritzak, ez? Baina, bueno, laburki bai. Pixka laburtuta, bueno, ni Usurbildera naiz. Gipuzkoan, bueno, Donostitik gertu dagoen herri txiki bat. 36 urte ditut, 37-eko maiatzen. Eta, bueno, atezaina naiz, Bidasoan jolasteet. Eta, bueno, pixka eta hasi nintzen eskubaloia nire egian, Usurbilen. Bueno, eskubaloia beti izan da indarramdiko kirol bat nire egin, eta hasi nintzen 9 urte ingurukin. eta bueno, 17 urteekin nola bidasoa etorri nintzan, juvenil mailan. 5 bat urte egin nituen bertan eta gero ba bueno, kanpora jo nintzan, bai, Espainian zehar ibili naiz 8 urteetan, talde ezberdinetan ibili nintzan. Eta orain dela 7 urte berriro bueltatu nintzan eta kanpoan ibili zirela, baduzu palmares bat? Bueno, bai, zerbait irabazi, bai hau lizen jokatzen unean, irabazi nintzun bi erre kopa, irabazi nintzun. Bai. Eta, bai hori da, palmaresan gero, hainbat final, Europako txapelketetan finalak eta jolastu izan genituen, baina, bueno, azien unola ez egira gazteik izan. Baina, bai, zerbait bada. Ondoko galdera, behar bada, unaizuk laguntzen alko duzu ere, zen, Irunen baduela eskualoiak pisua handia, ala ere? Bai, Irunen bidasoak 50 urtetik gora ditu dagoeneko, 60ko hamarkadan sortua da kluba, 62an, eta orduz geroztik, bai, klubak eragin du Irunen, eskualoi zaretasun bat, eta beste hainbat talde, arrobikoak, eta talde gazteagoak ere bai, eta, bueno, Bidasoa goi mailako taldea da, talde erreferentea, Gipuzko mailan ere bai, palmaresa bai baduela Bidasoak, batez ere 80ko hamarkada izan zen urrezko aroa, 80ko hamarkada bukaeratik aurrera, eta, bueno, liga txapeldun bi aldiz, Europako txapeldun ere bai, kopak, Europako errekopak, Espainiakoak, eta bai, san dezagun Bidasoa, hori, Euskal Herri mailan eskubaloian, goi mailako taldea dela. Mutileta maina nesketan ere? Nesketan, ira urte batzuk dagoeneko talde atera zuela klubak, eta pixkanaka ari dira lantzen, oraindik gazte mailetan, ez da goi mailako talderik, talde nagusirik, baina badira urte batzuk lantzen ari direla. Aser Zubiria, zuk bizi izan duzu 80 urteko historia, urrezko historia hori? Bai, bizi nun eta zu txipia zinen orduan edo? Bai, txikia baina 13-14 urte nitun eta ondo goatzen naiz, nitzan ona Irune hartalekura eta partida ikustea etortzen, baina telebistan da ondo ikusi nitun partida horiek eta ondo goatzen naiz, oso urte oparuak izan zian, Bidasoa, mundu guztian, eskubaloi munduan, asko zabaldu zan talde bat, izen bat izan zan, eta fama handia izan zun. Eta nik hori bizitu nun, eta garai hori bizi izan genuen antzako, eusen Gipuzkoako, eusen jokalarin zako, gauza handia esan egun baten, Bidasoa bate iriztia, eta eta munduko jokalari hoberenak jokatu zuten? Bai, jokatu zuten, gaur egunen. Gauzak asko aldatu dira, baina bai, bere garaian Bidasoan eskualoia lehenengo mailan izan zen. Eta horrek izan du ondorio adibidez lizentziadun kopuruan, eteran talde bat ere Europako txapelduna delarik, eskualoi eskolan aur gehiago sartzen dira? Seguruna bere garaian ala izango zen, baina ez dut uste gaur egune gutxio izango danik, ze ni uste eskubaloia Gipuzkoan eta hemen Irun inguruan beti izan da tradizio handiko kirol bat. Eta nik uste torri jende gaztiei beti tiratu izan diola, ez? Baina bai, pentsatzeet bere garaian Europako txapeldun izan zen garaietan, aurrak eta lizentzia gehiago izango ziala, ez? Baina gaur egun dagoen dikan nik uste, gaztie oain dikane eskubaloia Irunen da inguruetan mintzat oain dikane gustoko kirola dutela. Unaizuk ongi menperatzen duzula txingudiko kirola, menturaz eskubaloia da tira gehien duen disiplina edo futbola edo... Bai, egia da inguru honetan futbola dela nagusi herri gehienetan. Naiz eta goi mailako beste taldeak eduki beste dozen kiroletan edo naiz eta txirrendulariak eduki eta edo pilotariak, hala ere nik uste dut futbola nagusi dela herri gehienetan. Baina egia da tokian eta dagoen tradizioaren arabera. Eta gero eskubaloia aldu da? Hemen Txingudin, Hondarribi, Irun, Hendaia. Bai, futbola futbolarekin batera, ba Irunen nagusia bestela eskubaloia da, eta gero Hondarribian arrauna noski, baina... Hendaian rugbia. Hendaian rugbia, hori da. Baina bai, eskubaloia, esan dezagun dagoela lehenengo kiroloien artean beti. Asier, Zubiria, orduko bidasoako, dakit, niko gogo estarateko, benta badu gogoan, Salcedo, Agirre Gomez Korta eta horiek, orduko bidasoa eta gaurko bidasoa aldatu da, nondik heldu dira orain bidasoko jokalariak? Bai, bueno, esan dituzun izan horiek ezagutze ditut, ez, baina, bueno, urtixo dazkat. Ez da egit asko aldatu da. Izan zian urte batzuk, guen dala amaz urte edo, nik uste, diferentzi gehiago zela, ez, kanpotarrak eta jokalari kanpotarrak gehiago ziala, ez. Eta azken urte goetan, ma, krisian eraginez, da bar, pixka buelta udala, arrobiko jendia, etxeko jendia, inguruko jendia, hortara, ez, buelta udala, ez. Eta alde hortatik nik uste, gaur egun antza gehiago daukala, ba, orain dela 20 urteko bidasoa horrekin. Baitugu kanpotarrak ere bai, ez dakit, orain buruz esateko, frantziarra dakau, serbiar bat bai, txiletar bat bai, eta gero ba, Espainia mailan, ba dira galiziarren bat... Etxekoak zoma dira adibidez? Ba, bueno, taldean... Euskal Herrikoak edo... Taldean gera 16 jokalari, 16-17, eta etxekoak izango era Irungoak eta Gipuzkoarrak, ba, ze, 10 bat edo. Bai, desente, amar, eh? Amar eta, bueno, hori, ba, oindala 10-15 urte. Pentsa zein jazen. Bai, oso zaila, ez. Zandako, ekonomiak manatzen zuen, edo? Bai, azkenian diru gehiago zaon, eta horrekin, ba, askotan kanpora gehiago behiratzea, eta etxekue, bueno, zailagoa da, edo arrobiko lan hori itia, ba, pixka eta aztu itea, ez? Eta gaur egun, ba, bueno, liga beran mailare pixka jatxi eginda, eta egun gazte jendiai, ba, aukera gehiago ematen zaio, eta arrobiakin lan gehiago itea, ez? Pixka fortzatua dare bai, ez? Bai. Obligazio bezala, ez? Baina horrek, ba, oindala, goi hogeita urte bere emaitzak emate zitun, lana eskatzeu ere bai, ez? Eta horrela, horta bueltatu geha, ez? Obligazio pixkatekin, baina emaitzan ikustete onak ematetula, ez? Onak dira, ze duela urte batzu bigarre mailan zinezten, jautsi zinezten, baina berriz ere lehen mailan zaudete? Bai, bai, ala da, oindala... Hau biharren urtia da, asobalien bueltatu ginela. Eta ez, nik uste dut klubak berriz filosofia hori hartu dula, eta bon, bide honetikan guazela, ez? Errandu zu ligan maila apaldu dela? Bai. Asko? Bai, desente. Asobal ligarena? Bai. Lehen, oain dela, marrama bosturte, Asobal Liga, esan lehik ezela, munduko liga ikonena. Bai. Alemaniako... Hori, galdetuko nizun, pixka bat berandoko, baina bai, ez da gehiago, bai, ala? Bai, ala da. Oain dela, marrama bosturte, Bundesliga, Alemaniako Bundesliga, eta Espainiako liga ziren munduko liga ikonenak. Gaur egun, Espainiako liga, zenbarre mailan izango litzateken, baino gaur egun endia Bundesliga hor mantentzea, izango genuke dela, ba, eskubaloiko NBA bezala, ez? Bai. Oska bat, besteak baino oska bat gora? Bai, eta Frantziako Liga. Frantziako Liga, ere? Frantziako Liga, maila horta iristen nahi da, gaur egunen bai. Eta alta Espainiak selekzioak irabazi du Europako txapelketa, berriki. Kuriosua. Baina, jokolariak zer dira, kanpoan ari dira? Ia denak kanpoan daude. Ia denak. Frantzian, Alemanian, Hungrian, bakarri daude, ba, Bartzelonako jokalariak. Selezioan jokatze dutenak, eta, bueno, lorrainoko baten bat. Eta bidasoan maduzu, ala ere, adibide handi bat, Julen Aginagalderekin. Hori da, Polonian da hola. Polonian ez dain liga ona? Ez da hain liga ona, baina daude, ba, Julenen taldea, Kieltze, eta beste talde bat, Wisla Plock. Ordan ongi pagatzen du? Oso talde indartsuak, Europa mailan oso onak, baina behin ligan, oso erresila, bueno, beste taldiak asko zapalagoa, da, badaude liga batzuk, Hungriako liga, Poloniakoak, daudela, ba, mitutxela, bi hiru talde oso indartsuak, eta beste guztiak, ba, ez diain. Baina, liga oso bat hartuta, talde guztiak oso maila honekoak, Bundesliga, Alemania eta Frantzia. Eta Frantzia. Eta horrek albidetu du, zuek Asobal ligara joatea ere, zure ustez? Bai, bueno, ba, oain, diru gutxio daonean, ba, beste gauz batzuk, beste bertute batzuk bilatu behar dira, ez? Ba, Robiko lana, lehenen aipatu duten bezala. eta horretatik ba Gipuzkoan eta Euskal Herrian eskualdea ba beti izan du tradizioa eta jokalari onak izan dira beti eta horrek lagundu du ba jende gaztia ba bueno maila onea iristea, ez? Ta egunen ba Bidasoan bueno, adibideak badaude, ba, moindela bi iru urte fitxatu genuen Claudio Riozola bat, Zumaiarra, hogeita bat urte dituna, eta ja Espainiako selezioan absolutuan, ba, bueno, ja muturra sartzen hasi da, ez? Eta badaude jokalaria. Formatzen ari zirezte, bai, eta, bueno, etorkizan handiko jokalaria dira, ez? Baina hori da beste filosofia bat, ez da, ja, kanpotikan fitxaje batzuk egitia, ba, ja, egindako jokalariak, ezik, eta, bueno, etxeko jokalariai, ba, aukera eman, eta bueno ikuste da ba emaitzak emate ditula, ez? Eta zuk sentitzen duzu edo unai sentitzen duzu Bidasoak orain pixka bat burua gora ateratzen dola filosofia hori atxikitzen alduela edo berriz bada arriskua lerratzeko eta gorago joan nahi izatea. Ba, arriskua beti hori izango da. Baino gaur egunen dauden baliabideekin nik ez dut beste aukera ikusten. Guain arte bezala azkeneko urteotako lan horrekin segitzeko, ez? Gero, ba, bueno, mendik urte batzutera dirua sartze balin bada, batek. Baliabideak nora etorriko dira? Emaitzak lortu, zala, zerretik joan ziren lehengo dirustatzaileak eman dezagun? Ba, krisialdia, azkenean mundu guztiai afektau zion, ba, bueno, deno daki, krisian hori itxizan, ez, ba, konstruzioko enpresa... Krisi ekonomiko lagia, Bai, eta, ba, enpresa askok, ba, kirolai ematezien laguntza hori, ba, moztu intzan. Zeta, Bidasoa bezalako talde batek, zea intzin kondu, zea horre kontu du? Ba, zertaz ari gira, mena, ba, gutxi gora, bera. Zortzireun mila iriste balin bada, ez da iritsiko, zortzireun mila... Ez gira ere milioi bat eta zari. Ez. Eta Sobaligan adibidez, anaitasuna batek adibidez, Iruñako taldeak, hor nun bait edo? Ba, ingurua, zerbait gehiago, no, Europa nahian jokatzen dabe, baina ose, milioi bat, ba, hor, Barcelona kenduta, bai. Dela azkenan, ba, bueno, ez dakitzen bat urte dara matza segidan liga irabazten, eta ia partidari galdu gabe, hain zuzen ere, ba, futboletik sartzen zaion diruagatik, ba, klub ikaragarri handia delako indartsua eta hori ere baliatzen du eskuboloian eta Bartzelonak kenduta beste guztiak ba pareko ibiliko dira nik uste. Bartzelonak zenbatekoa izaten aldu? Ba, 7-8 milioi. Eta 800 mila euro hoietan nok diruztatzen du? Lekuko enpresak dira, bada hola enpresa handi bat kanpotik heldu dena edo nola da? Ez, hemen, zoritxarrez, diru publikoakin funtzionatzea gehien bat, ba, diputazioak... 800 mila euro horiek gehien bat diru publikoetik heldu dira? Gehiena bai, gero ba, sozioak, eta bueno, badaude enpresari txikiak, enpresari handiren bade bai, baino, ba, ez dakit, kontu horiek gehiagi ez dakizki, baina igual erdi eta erdi izango da. Bai. Diru publikoetikan... diru asko da, togo, bai. Gehientxuna, presupuestuan diru gehientxuna, diru publikoa da. Hor, argitu balko genuk eta ez dugu aipatu, urrezko garai hortan, bueno, ikaragarrizko garrantzia edukizuela garaiko babesleak. Elgorriaga txokolate bai, fabrika, famatu bat, baten bateke gogoratuko du. Bai. Ba, Elgorriaga Irunen zegoen eta Elgorriaga zen babesle nagusia, eta, ba, bueno, diru laguntza handi horri esker egin alizan ziren alako fitxaketak, alako taldeak, eta aurra desagertu zenean, ba, bueno, enpresa itxi zuten, bai. Irundik alde egin zuen, eta diru sarrera handi hori desagertu zenean, hortik aurrera, etorri zen Bidasoaren gainbehera, gero krisi ekonomikoa gehituta, eta etorri den guztia, baina alako babesle handi bat faltako litzateke hortara. Baina hori aipatzen dut, preseskiz, eta bereziki Lapurdin eta Errugbian, oso aktualitatean da, Baionan eta Miarritzen gertatzen dena, kanpotik etorri dela ara, dirutun handi bat, edo talde bat, zarri ditola hor eman zegun 15 milion, eta taldearen, klubaren kontrola hartzen dutena. Olako gauzarik ez da gertatzen ahal Bidasoan? Ba, zaila da. Azkenean, mundu honetan ez dakit, kirol asko da, talde asko daude kirol bakoitzean ebai, eta olako bat talde bakoitzak, olako pertsona bat, edo enpresa bat eukitzea, hainbeste diru jartzeko, zaila da, ni, badakit, ba, bueno, urtetan da biltzala, ba, zerbaiten bila, azkenean, bueno, ez da gazu, ez da ere... Baina azkenean kaltegarria da, zuk diozunaren arabera. Zeren eta formakuntza azten duzu, eta... Bueno, ez, una, et, kaltea egia, ez, gauzak ondo ginezkero eta buruak ine ginezkero, nik uste, horrek ere bere alde ona badula, ez, diru hori, arrobian egin bertitu dezakezu, a kondizio horiak izateko, entrenamenturako, edo gazte gehiago izango ditatik. Asier, bihar heldu badi bada, babesle bat, ez dakin nundik, eta ratizu, behira nina ditutzarri 2 milioi bidasoan, bada, zentzuz egiten alden gauza bada. Bai, eta ba, nik uste gauza ona asko egin lehizkela diru horrekin, bai, nimoturik gabe. Hor, bidasoan, Irunen, denak profesionalak zirezte? Bai, bueno, gero... Profesionalak nahi duaran hortaz bizi zirezte bai, da? Bai, gero... Eta bakarrik hortaz? Bai, eskualoia bakarrik egiten dutena lanak, oza, beste ez dago beste inor, beste lan egiten dunikan, baina gero, ba, gehienak, ogeien txunak, ikasketak. Ah, ikasten ari da, gaztea gehien txunak, ikasketak bukatuta, baten bat badao, bueno, beste ba, ez dakit lan paralelo bat, baina bueno, eskubaloia da bere jarduera nagusia. Ez da, bai. Nola pasatzen da zuentzat, aste bat nahi dute jan, entrenamendu asko garritu zuen, gunguziz bazoazte? Bai, egia esan, bueno, talde bakoitzan funtzionamentua diferentia da, ez? Baina guk gure kasua mintzat entrenamentu desente izate dugu, ez? Arratxaldero entrenatze dugu, ba, bideo saioak izate ditugu, edo entrenamentua, azkenean, ba, denea dira, ba, bi hiru ordu inguru izate arratxaldetan, eta astean zehar beste bi edo hiru goizetan ere entrenamentuak izate ditugu. Eta azkenean bai, denbora asko kentze dizu. Beste lan batuk aiteko bai, zaila da, hortara zaude, eta gero ba, aste burutan partioa dituzu, etxean jogazte zunean ondo, baina kanpora eta bidai asko izatea, eta azte buruak ba, jai, ba, igandetan izate dugu. Eta salatu gabe zenbaten, baina soldata bizitzeko modukoa da, ongi bizitzeko edo? Ongi, ez da, baina, bueno... Ez da futbolari batena, badatik, bu? Ez da gutxi doik, bueno, gaur egun, ba, kaleko eusein pertsonan moduko soldatak, eta batzutan gaztienak ere, ba, gutxi jo ere, bai, ez, baina ez dira beste moduko soldat. Asoba ligan zirezte hor, berriz, dula bi urte erranduzu, zertan zaudete, ze helburu markatu duzue? Ba, bueno, helburua da... Hau da biharren urtia, eta jo ginenetik handa belxat proiektu hau finkatzia, ez? Lehen mailan. Hori da, ez da erresa iritsi, eta lehenengo urtetik handa gora behira, ez? Urte asko izan dira, ba, biharren mailan egon gela, eta proiektu hau finkatu inberda, ez? Lehenengo urten helburu hori lortu zen, mailari eutxi genion, nahiko ondo, eta urten helburu hori zen, maila eutxi, baina, bueno... Ez egi muzin ingabez, demoraldi erdila pasada, nahiko ondo gaude, oain ikan lan pixkade gehatze da mailari eusteko, ez? Baina oain ikan partio asko gatzea, ekipo da taldeare sensazio honakin dao, ez? Eta nahi genuke ba, pixkat gora begira hasi, ez? Baina, bueno, Europa kontuak eta hori, jendeai askotan hori kontuei asko gustatzen zaizkio. Zenbat garren zailkatu behar da Europarako? Bost, zei, ez hori aldatzen jute da, bizkat, ba, Championsen edo Copa HFN Espainiako taldiak irabaztu da dute, edo ez. Baina, bost zei hortan. Bai. Eta hor, zenbat garren zarete momentu? Bai, momentu hontan gaude, 11 garren, baino 11 eta 6. taldean artean ba oso puntu gutxi daude, ez? Denok partidu bat edo bi irabazi edo galdu, ba saldo handia da, ez? Eta jaisteko postuak? Bueno, hori ja urrutixeago dazkau. Bai? Ja, bueno, zailkapenean gertu, baina esan nahi puntutan urrutixeago daude, talde hortatik horretik ama pixka sensazio hori, ba pixka gora behira azteko, ez? Baina ez, helburu nagusia da proiektu hau finkatzia, ez? Hai. Eta gero, ba, pixkana urtian poderi joz, ba, bueno, gora xego behiratuko da, baina... Hori da, jokala, atezainaren ikuspuntua, jokalariarena, Unai Oiartzun, arrandugu kazetarena, edo gutxenez kanpoko begiradarena, ez duen zuten, tapatu dizkigu belarriak hasierri, nora iristen alda Bidasoa horten? Aurten ez dakit, baina, bueno, nik uste dut oso garrantzitsua izan zela iaz mailari eustea, eta gainera, ba, nahiko txukun eta gehiegi sufritu gabe, lehenengo urtea izaten delako hor zaiena, ez, jauzia eman, eta bueno, ikusi taldearen maila benetan nolakoa den, eta zertarako gai den, alako liga batean, eta iazko lana oso, iesan oso txukuna izan zen, mailari eutsi zioten, ba, hori, ondo, eta hortik aurrera, ba hori, aurtengo helburuan ikustu dut kanpotik ere halako helburua hondirik ez dira jartzen, benetan ez kazetarion partetik, ez zalen partetik, ba, batzutan bai, ikusten duzu bat aldeak hiru partida segian irabazten dituela, eta itxura ona duela. Europara. Bai, jendea segiten azten da horri buruz hitz egiten, baina ez benetan jendea ikustu dut kontziente dela egoeraz, eta batez ere nondik gato zen, ze, bueno, urteak izan dira bigarren mailan, eta urte zailak, eta gorrak, eta maila galtzeko zorian egondakoak ere bai. Erran zinezake, zazpita amarren artean, eta seigarrena izango litzateke opari bat. Bai, ba hori litzateke, hemenik aurrera pixkanaka... Asier ez da hain ados edo hain kontent edo... Ez, Asier, zer? Ez dakit, bueno, seigarren, zazpigarren... Zpigarren opari bat. Iristeko, ba, oparia ez, azkinean da, lamaten emaitza, baina esan nahi dut, gauzak oso ondo inberdia orta iristeko, ez? Ze liga, talde gehien txunon maila oso berdina da, Bartzelonak enduta, beste talde guztien artian, lanak daude, kanpoan oso zaila egaztia, etxian ere... Eta zaila da, postu bat jotzia bakarrikan asko kostatzea. Demora badoa, justurik nahi nizun eskatu, atezain postua hautatu duzu, ez da egisena behar da eskubaloinean, nola etorri zaizu postu hori, zuk duzu hautatu edo hor ezagri zaituzte edo... Ba, oso txarran itzan, beste kilo guztitan eta jokalari bezala, eta azkenean... Ez du berreme oso ondia zira, bat larugaita mazazpi. Bai. Antxu buruakin ukitzen duzu, edo zakitzen bat egiten duen? Ba, ateak normalien ez dakit, bi metro. Bai, ateak bai, bi metro ditu. Bi, beraz, antxu ukitzen duzu, eskubaloieko, metro zabal. Antxu ukitzen duzu. Bai. Beraz, nola iritsi zira? Bai, nik hauta duta, beti txikitatik goatzen naizen ikastolan, jolaz garaian, gehienetan futbolean jolazte genuen, eta hortan oso txarran nintzen, eta beti atezain jartzen nintzen, eta guztu da ebiltzen nintzen. Eta, bederatzi urtekin hasi nintzen eskubaloian, nik esan, nik atezain nahi dut. Ez da berdin futbolean edo eskubaloian. Oso ez berdina, oso ez berdina. Bai. Ikuste kolpe gehiago biltzen dituzun eskubaloian. Bai, jasotze ditu, baina, bueno, eskubaloi jokalariak ebai, oso... Bada, respetu zerbait. Brutua, ez, baina esan nahiet, jokalari beraien arten ere... Bai. Eta nik uste jokalari beraien arten gehiago sufritze dutela. Zelaian ere, bai. Atezaino que jasotzen ju kolpeak, baina... Pibotak ere. Bai, pibotiak, ostras. Nik uste postu izailena zentzu horretan hori izango ditzak. Eta saskibaloia ez? Probatu nun, baina ez ez zaiten gustatzen, ez da, ni txikitan nahiko baldarran itzan, eta ez nun, kirola asko probatu nituen futbola, eskibaloia, pelota, denetari probatu nun, eta eskubaloian probatu nun nian, zan, unik atezain nahiet, saiatu zian jokalari bezala jartzen, altua nintzen, eta gare egiten bintzat, altua zana beti jokalari jartzen, baina nik ezin, unik burugo ran itzan, eta zan, unik atezain, eta bueno, hasi nintzen pixkana. Ongi atera zaizu. Nahiko hasiratik nahiko ondo asizian gauzak ateratzen, eta bueno. Eta atezainak badute kalitate bat ere, ez dakit nola jatzen den, suplezia edo, makizu, zangoa antzatzen, hori lantzen da, ez? Pentsatzen. Bai, nik berez ere uste gaztetatik beti izan detela, baina bai, gero landu inberda. Landu inberda, eta abinean aurrera zuazela, oindikan gehiago, ni udaran, hilabete da piku, egote bali magea, geldirik egon eozkero, asko galtzen da, eta beti zaindu berda, ez? Ez nuke nahi, saio hau bukatu, aipatu gabe, Ipar Euskal Herriarekin harremanak, badira, Ipar Euskal Herrian eskubaloi taldeak, atarratze badugu Frantziako laugarren mailan, irisarri badugu Frantziako bosgarren mailan mutikoetan, adigon baionen esketan badugu Frantziako irugarren mailan, eta profesionalak hain urbil izanki, irunetik baionara, dibidez, ze harreman gutxi baden, edo bada behar bada, zer diozuzuka, zer? Ez, agazio ezu, ni egia esan, ipargaldeko eskubaloian, ez dakau gola informazio gehiagirik, badaki endaian talde bat dala, eta badaki gainera, bueno, bidazoan ibilitako jokalariak, entrenatzaileak ere bai, ba, ona etorri dira, eta hemen jolazten egon dira, eta bueno, ezagutzet, ez, talde honen bilakaera ezagutzet. Dio hortik aurrera, ipaitutako talde horiek, ba, ez diute ezagutzen, entzutez, igual. Ba, pena da, zuretako? Bai, ba, ze oso gertu dauden taldiak dira, eta nik uste, harreman hori pixkal lan du ezkero, ba, lan politia inleikela, ez, denon onerako, bai iparraldeko taldientzako, eta bidasoak, ba, bueno, ba, etekinen batea atea ezak ez, ba, Rubiko jokalariekin, eta ba, ze nik uste, Frantzian ere eskubaloia, ba, traizio handiko kirol bada, eta